الباب السادس والثلاثون باب النفقة على العيال اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بیان وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف اللہ تعالی نے فرمایا اور باپ پر جس کا وہ بچہ ہے ان کا یعنی دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور لباس ہے دستور کے مطابق لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها اور فرمایا چاہیے کہ خرچ کرے کشائش والا اپنی کشائش یعنی وسعت کے مطابق اور جسے اس کی روزی نپی تلی ملتی ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اس کے موافق خرچ کرے اللہ تعالی کسی نفس کو اس سے زیادہ کا مکلف یعنی ذمہ دار نہیں بناتا جتنا اس نے اسے دیا ہے وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اور اللہ تعالی نے فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ اس کا عوض دنیا یا آخرت میں عطا فرماتا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك رواه مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ دینار ہے جسے تو اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں خرچ کرے اور ایک وہ دینار ہے جو تو کسی گردن کے آزاد کرنے میں خرچ کرے اور ایک وہ دینار ہے جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرے اور ایک وہ دینار ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار میں ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے مسلم وعن ابی عبد اللہ ویقال له ابو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله رواہ مسلم حضرت ابو عبداللہ اور بعد کے نزدیک ابو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جسے وہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرے اور پھر وہ دینار ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرے اور تیسرے نمبر پر وہ دینار ہے جسے اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے مسلم وعن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم متفق عليه حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں ابو سلمہ اپنے پہلے خاوند کی اولاد پر خرچ کروں تو اس میں میرے لیے کوئی اجر ہے؟ میں ان کو اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتی کہ وہ تلاش رزق میں ادھر ادھر پھرتے پھریں، آخر وہ میری اپنی اولاد ہیں۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، ہاں ان پر جو کچھ خرچ کرے گی اس میں تیرے لیے اجر ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك۔ متفق عليه۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے اپنی اس طویل حدیث میں، جسے ہم پہلے کتاب کے آغاز میں نیت کے باب میں بیان کر آئے ہیں، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں ضرور اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله نفقة يحتسبها فهي له صدقہ۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت۔ حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جن کی روزی کا ذمہ دار ہے ان کے حقوق کو ضائع کر دے، یعنی ان کے نان نفقہ میں کوتاہی کرے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور مسلم میں بھی اس کے ہم معنی روایت ہے، جس میں آپ نے فرمایا، آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ جس کی خوراک کا ذمہ دار ہے اس سے ہاتھ روک لے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فیہ إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا۔ متفق عليه۔ حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما دے۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله رواه البخاري۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نچلے ہاتھ یعنی مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی دیکھ بھال کا ذمہ دار تو ہے، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو تونگری یعنی بے نیازی کے بعد ہو، اور جو سوال یا حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور جو بے نیازی چاہے اسے اللہ غنا و تونگری سے نواز کر بے نیاز کر دیتا ہے۔ بخاری۔